harás, me tratas del che y conjunam, barco y me reto chunconam. شی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه های بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه اول مهر 1391 خورشیدی برابر با 22 سپتامبر 2012 میلادی. امروز روز آغاز سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان ایرانی است که میلیون ها نفر امروز رای مدارس و دانشگاه ها میشن. در خدمت شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوین، رادیو ایرانیان شهر آهوس. رادیو البرز دانمارک افتخار میزبانی داره که روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه‌های متنوع پخش میکنه. آخرین داده‌های خبری از ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم که شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk است. یادآوری میکنم که آخرین دادای خبری رو شما میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.dk و فیسبوک رادیو البرز، تارنمای ایران گلوبال دات اینفو و فیسبوک دانمارکس نیوز شما میتونید آخرین دادای خبری رو دنبال کنید. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. زمین برخواست. زد فریاد خداوند را به گوشت میرسد وایا ندای مردم ایران، ندای خورش شیران، ندای ناله برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران، دانمارک، که توسط همکارم آقای علی پاشا مسئول صفحه فیسبوک دانمارک نیوز به آگاهی شما میرسونه و همینطور خبرهایی از دیگر کشورهای جهان همراه با گزارش‌های در این زمینه. ورزش بامدادی خواهیم داشت، ضمن ورزش بامدادی مجله ورزشی هم بعد از خبرهای ایران و دانمارک و جهان به آگاهی شما خواهم رسوند و مجله بهداشت و سلامت داریم. امروز در رابطه با اول مهر ماه مطالبی در این زمینه به آگاهی شما خواهم رسوند. با ما باشید تا ساعت 11:30 امروز. ضمن این که از همه دوستان سپاسگزارم و همه افرادی که در کنسرت شوره هم شرکت کردن، شب خوبی بود، جای افرادی که حضور نداشتن شب گذشته خالی بود، جشن خیلی خوبی بود. امیدوارم خواننده‌های دیگر هم بیان، منتها با کیفیت صدای بهتر. با ما باشید تا ساعت 11:30 امروز. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی وفا بی وفا، حالا که من افتاده ام از پا چرا؟ نوش دارویی و بعد مرگ سهراب آمدی، سنگ دل این زودتر میخواستی حالا چرا؟ عمر ما از مهلت امروز و فردای تو نیست، من که یک امروز مهمان تو هم فردا چرا؟ وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار، این همه غافل شدن از چو منی شیدا چرا؟ این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا؟ آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چرا؟ در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چرا؟ شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، راه عشق است و این یکی بی مونس و تنها چرا؟ بیمونس و تنها چرا؟ تنها چرا؟ حالا چرا؟ بر شما نازنینان در سراسر جهان، جسم و جانتون از سلامتی پر باشه. سال نو تحصیلی رو در سرزمین خودمون به والدین، معلمان، فرزندانمون و همه کسانی که میکوشند تا فرزندان آب و خاک بیاموزند تبریک میگوییم، مخصوصا معلمان که چرا معلمان در بعضی مواقع نقشی بالاتر از پدر و مادر دارند. در شرایطی از زندگی هستیم که باید توجه بیشتری به فرزندان خودمون داشته باشیم. کوچ کردن در بعضی مواقع موفقیت‌های بزرگی نصیب ما می‌کند و کرده است. همیشه هم مهاجرت کردن بد نیست، چرا که قبلا خدمتون گفتم این مهاجرت‌ها دستاوردهای بزرگی برای جهان داشته است. یکی از این مهاجرت‌ها استاد زنده‌یاد شهریار از سرزمین مادریش مهاجرت، اگر مهاجرت نمی کرد و به تهران نمی رفت هرگز اسیر عشق ثریا نمی شد و در سال آخر دانشگاه پزشکی تحصیل را رها نمی کرد و پزشکی بود، اما می بینید که همین عشق به زندگی پر از غم او معنا داد. زندگی معنایش خوردن و خوابیدن برایش نبود، بلکه حاصل زندگی شهریار بالاتر از این حرفا بود. احساس عشقی که به زندگی او معنا داد. در 27 شهریور شمع شهریار خاموش شد. در 27 شهریور شمع شهریار خاموش شد. اما شمع احساس شهریار و نبوغ آثارش همیشه روشن میماند. روز 27 شهریور روز ملی شعر و ادب نامیده می شود. مهم نیست چه کسی این روز را گذاشته، مهم این است که استاد به این بزرگی و در 365 روز یک روز را به خود اختصاص داده است. ما هم از این روز بزرگ یاری می گیریم و حق ملی خود را به مردی از تبار احساس، نبوغ، استعداد را به جهان معرفی می‌کنیم، چرا که مردان بزرگ در تاریخ همیشه جاودان می‌مانند. کسانی که آنها را جاودان می‌کنند کسانی هستند که ارزش نام جاودان یا عمر جاودان را خوب شناختند. اشاره کوتاهی به استادی داریم که احساسش عاشقانه، کلامش جاودانه و آثارش خالصانه است. شهریار با عشق زاده شد، با غم عشق جان داد. آیا می دونید که 10 شهر جهان که بسیار هزینه بالا دارد کدام است؟ توکیو، پاریس، لندن، مسکو، ژنو، زوریخ، کوپنهاگ، نیویورک، پکن و سنگاپور. مطلبی از گذشته دارم که اگر فرصتی بود براتون میخونم. یکی از هدفهای انسانی این که رشد کنیم و انسان خوبی باشیم، انقدر توانایی داشته باشیم که به دیگران کمک کنیم. اگر نظر شما با نظر اکثر مردم همخوان نیست، بپذیرید که در جامعه مردمی نیستید. شرط اول مردمی بودن هم صدایی است، همخوانی با دیگران است. موفقیت خود را مدون شانس ندونید. سعی کنید فرصت‌ها، تجربه‌های دیگران را رایگان نخرید، چرا که فقط گدایان رایگان به دست می‌آورند. گیرنده خوبی باشید تا بخشنده ها را خوب بگیرند. همه ما در زندگی با افرادی روبرو میشیم که دروغ میگویند. در یک مطالعه در دانشگاه نوتردام صورت گرفته نشان داده دروغ گفتن حتی مصلحتی تأثیر منفی روی سلامتی میگذارد. یک پروفسور ایرانی اسکندر سیف آلیان در خارج به نام پروفسور الکساندر میشناسند. او زاده منطقه خوش آب و هوای مهدیشهر که قبلا نامش سنگ سر بود از توابع سمنان است. او در افتتاحیه المپیک به یک دست به یک عمل جراحی عروق کورنری زد، پیوند قلب در انگلستان زد و در جهان منتشر شد و ایشان این موفقیت رو به تمام هموطنان خود تقدیم کردند. بهداشت و سلامت براتون داریم. چگونه با چاقی مبارزه کنیم؟ کنترل وزن، تغذیه که اصیل ترین تعیین کننده سلامتی است. خوردن فراورده های گوشتی، سوسیس، کالباس، همچون دودی کردن، نمک زیاد، اضافه کردن مواد شیمیایی برای نگهداری ریسکی است برای سلامتی. در 21 شهریور به یک بسیجی امر به معروف نهی از منکر 5 نفر حمله کردند و او را به شدت مجروح نمودند. امیر حسین وظیفه دانشجوی دانشگاه اسلامی از ناحیه سر صورت مورد حمله قرار گرفت. نام روستایی که دختران ترک تحصیل کردند به خاطر جداسازی پسران و دختران، چون تعداد دختران برای یک کلاس کافی نبود، دختران ترک تحصیل کردند، روستایی است به نام گداب در بوی رحمت. یک زن آمریکایی 24 ساله با بیماری به دنیا آمده و زشترین زن جهان لقب گرفته است. او در انجمن خیریه به فعالیت مشغول است و برای بچه های بی سرپرست لباس و مواد غذایی تهیه می کند. او می گوید مرا رها کنید، به جای خیره شدن به من بروید درس های آموختنی را بیاموزید، چرا که زندگی پر از درس های ناگفته است. او یک خواهر و برادر دارد که در کمال سلامتی هستند. او میگوید دوست ندارد ستاره تلویزیونی باشد. او میگوید مردم باید به زیبایی درون من هم توجه کنند. پرونده روی میز دادگاه تهران است. منصور، زن جوانی که شوهر 45 ساله معتاد خود را کشت. پسر منصوره میگوید 3 سال است که مادرم در زندان است و من هیچ کس نداشتم. میخوام زندگی تازه‌ای را با مادرم بسازم. حق پدرم مرگ نبود. مادرم زیاده روی کرد، اما پدرم مادرم را خیلی اذیت میکرد. آنقدر مادرم را اذیت میکرد که من به او گفته بودم از پدرم جدا شود. حالا که من به سن رسیدم و تنها کسی هستم که باید رضایت بدهم، آزادی مادرم را میخواهم. شهرهای عجیب غریب زیادی داریم. وزنه، شهری در 110 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان واقع در مرکز بوئینرود. زنان این شهر بنابر سنت‌های قدیمی حضور در مسجد چادر سفید بر سر می‌کنند. سفیدترین شهر ایران. علت این بوده دورانی که این منطقه زردشتی نشین بوده و لباس روحانیان زردشتی سفید بوده. شهری سفید پوش در ایران. ماه اردیبهشت بود که در روستای همت‌آباد بم مردم صدای فریاد زنی را شنیدن که میگفت سوختم، درخواست آب میکرد. شوهر معتاد این مرد به روی زن و دو دخترش اسید پاشیده و آنها را به شکل ناهنجاری درآورده است. شوهر که در زندان به سر میبرد، همدست و برادرش پس از آزادی با وثیقه از زندان سمیه و خانواده‌اش را تهدید کرده است. از جهان دور نباشیم. حوادث خوب و هم بد نتیجه کلی خوبی دارد، چرا که این جزو یادگیری هاست. اگر ما به کسی یاد نداده باشیم، نمیتونیم توقع درخواست آن را داشته باشیم. نیچه میگوید که تفنگ های پر برای شلیک به مغز های پر ساخته شده است و مغز های خالی برای پر کردن این تفنگ ها. این حوادث جلوی شلیک به مغزهای پر را میگیرد و مغزهای خالی را از پر کردن برای شلیک منع می‌دارد. طرح جدیدی برای گرفتن مالیات از خونه خالی در ایران قرار اجرا بشه، اما معاون وزارت اقتصاد و دارایی گفته ما فقط کارهای مهمتری هم داریم که باید جلوی ممنوع خروج‌های مالیاتی را بگیریم. این خبری بود در حد شایعه، اما همیشه در ایران شایعه بعد از خبر هم دنبالش می‌آید. آلبرو کامو میگه که من همیشه، یا میگه من از کسانی که در باور خود همیشه حق دارن متنفرم. من از کسانی که در باور خود همیشه حق دارن متنفرم. بخشش کنید اما نگذارید از شما سوء استفاده شود. عشق بورزید اما نگذارید با قلبتان بدرفتاری شود. اعتماد کنید، زود باور نباشید. حرف دیگران را بشنوید اما صدای خود را از دست ندهید. با عشق ورزیدن میتوان به دیگران خیلی چیزها بخشید. اعتماد کرد، حرفشان را شنید. با ما باشید، ما با شما هستیم. اومدیم با هم بودن رو در این لحظه کوتاه با همدیگر به همدیگر ببخشیم، به هم اعتماد کنیم، به حرفای همدیگر گوش کنیم و کلامی هم برای تکمیل این گفته های خودمون داشته باشیم که عزیزم همیشه دوست دارم. با ما باشید. به فرزندان آب خاکمون بار دیگر تبریک عرض میکنیم. میان درختان نانه کرده کبوتر و سراوش باران میگریزم خرشید اصفم با تمام غرورش پشت عبر سیاهی عاشقانه به گریه مینشینم من با قلبی به سپیدی صبح بله، با این ملودی زیبا به بخش ورزشی رادیو البرز میرسیم و میتونیم چند لحظه‌ای به دنیای مراقبه یعنی مراقبت کردن از جسم و جان، و بخشی از مراقبه هم یوگاست. مارتین لوتر کینگ میگه که، یا میگفته که، اگر نمیتونی پرواز کنی بدو، اگر نمیتونی بدوی راه برو، اگر نمیتونی راه بری سینیخیز برو، اما هر کاری که میکنی سعی کن حرکت به جلو رو ادامه بدی. ورزش نکردن، تحرک نداشتن، هر روز از درد جسم و جان و عذاب بودن و یه جا نشستن ما کم نمی کند. پس فراموش نکنیم که حرکت کردن ما یک معجزه است، معجزه‌ای که در زندگی ما اتفاق می افته. شما به ورزش کردن تو ادامه بدید، بنده هم یه چند تا مطلب دارم که خدمتتون عرض می کنم. فراموش نکنیم که زندگی ما یه معجزه است. هر لحظه هم آماده هستیم که با چیزهای جدید و تازه که ما رو به سوی پیشرفت و نور و روشنایی راهنمایی میکند بریم. چند تا پیشنهاد برای رسیدن به خود شکوفایی داریم. مثل بچه ها از چیزهای جدید تعجب کنیم. به جای اینکه دنبال روش های امن و بی خطر باشیم، بیشتر در پی روش های تازه باشیم. تجربه ها را بیشتر با احساسات خودتون ارزیابی کنید، نه با سنت ها و نظرات دیگران. صادق باشید، از خودنمایی بپریزید، چرا که مراقبه کردن روح و روان سالم پرورش میدهد. از نظر ما یا از نظر اکثر مردم، اگر نظر شما همخوان با دیگران، یعنی اکثر مردم نیست، بدونید که در جامعه مردمی نیستید. مسئولیت پذیر باشید. تلاش کنیم نقطه ضعف های خود رو بشناسیم، موفقیت خودمون رو مدیون شانسمون ندونیم. از همه فرصت های به دست اومده برای سلامتی آرامش خودمون استفاده کنیم و ورزش را جدی بگیریم. سید محمد حسین بهجت تبریزی شهریار در سال 1285 شمسی در روستای زیبای خوشکناب آذربایجان متولد شد. او در خانواده متدین اهل فضل پا به عرصه جهان گذاشت. پدرش حاج میرزا آقا از وکلا و فاضل و عارف روزگار خود و به سبب حسن کتابت به عنوان خوشنویس توانا مشهور زمان خود بود. شهریار دوران کودکی را در میان روستاییان صمیمی و خونگرم در کنار کوه افسونگر حیدربابا گذراند. مانند یک تصویربردار توانا خاطرات زندگی لطیف خود را میان مردم مهربان و پاک طبیعت و روستا در حریم کوه سحرانگیز در ذهن سپرده بود. اون نخستین بار در 14 سالگی به زبان ترکی سروده‌ای می‌خواند. سرودن این شعر کودکانه نشان دهنده نبوغ استعداد او بود. شهریار دوران کودکی خود را در اشعار آذری روان به تصویر کشیده است. طبع توانای شهریار تونست در دهه 30 شمسی در دوران میانسالی اثر بدی عظیم حیدر بابا یا سلام را به زبان مادری بیافریند. این منظومه بی همتای دوران شیرین کودکی بازگویی او را در روستا به تصویر می کشد. شب هنگام که مادر بزرگ قصه می گفت، او بر می خواست و در کنار پنجره می ایستاد. موقعی که بوران پنجره را به در می کوبید، هنگامی که گرگ شنگول و منگول ننه بز را می خورد، ای کاش می تونستم برگردم بار دیگر کودکی شوم. شهریار کودکی را در میان روستاییان پاک دل آذربایجان گذراند، اما هنگامی که به تبریز آمد، عاشق این شهر جذاب و تاریخ ساز و ادب پرور شد. دوره متوسطه و دبیرستان را در تبریز گذراند. او به زبان ترکی، فارسی، عربی آشنا شد و بعد به تهران و در دارالفنون تهران به تحصیل ادامه داد و در کلاس آخر مدرسه پزشکی تحصیل کرد. چندی مریض شد. این بیماری به علت عشقی بود که ناراحتی خیال و پیشامدهای دیگری در آخر سال پزشکی از دانشگاه محرومش کرد. با همه تلاشی که دوستان کردند تا او سال آخر را بگذراند، اما موفق نشدند. ناچار وارد خدمت دولت شد. چند سالی در اداره ثبت اسناد نیشابور در سال 1315 در بانک کشاورزی تهران مشغول به کار شد. شهریار در تبریز با یکی از بستگانش ازدواج کرد و ثمره این وصلت 2 دختر به نامهای شهرزاد و مریم است. از دوستان او استاد سبا، نیما، فیروزکوهی، تفصلی، سایه و زاهدی را میتوان نام برد. او دنبال نام دیگری برای تخلص خود بود که دیوان حافظ را باز کرد و این شعر آمد که چرخ سکه دولت به نام شهریاران زد. یک بار دیگر امتحان کرد، به شهر خود شهریار خود باشم، و این گونه تخلص شهریار را انتخاب کرد. اشعار نخستین به زبان فارسی سروده شده است. شهریار میگوید: هر وقت اشعارم را برای مادرم می‌خواندم، طعنه می‌زد و می‌گفت: پسرم، شعرهای خود را به زبان مادریت هم بنویس تا مادر پیرت اشعارت را متوجه شود. این قبیل سفارش‌ها از جانب مادر گرامیش و نیز اطرافیان همزبانش باعث شد که شهریار طبع خود را در زبان مادریش نیز بیازماید و یکی از بدیع‌ترین منظومه‌های مردمی جهان سروده شد. سری در آثار و شهرت شهریار تقریبا بی سابقه است. تمام کشورهای فارسی زبان، ترک زبان، بلکه هر جایی که ترجمه او رفته، هنر او را می شناسند. منظومه حیدربابا در 1322 منتشر شد و مورد استقبال قرار گرفت. حیدربابا نه تنها تا کوردهات‌های آذربایجان، بلکه به ترکیه، قفقاز و جمهوری آذربایجان چندین بار چاپ شده است. ممکن نیست ترک زبانی منظومه حیدربابا را بشنود و منقلب نشود. این منظومه حیدربابا با تجلی و شور و خروش و جوشنده از عشق شهریار به مردم آذربایجان است. این منظومه از جمله بهترین آثار ادبی در زبان ترکی آذری است و در اکثر دانشگاه‌های جهان از جمله دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده آمریکا مورد بحث رساله دکترای قرار گرفته است. برخی از موسیقیدانان همانند هاژاک آهنگساز ارمنستان آهنگ جالبی بر روی آن ساخته است، بر روی حیدر بابا ساخته است. Oh, بابا یار یولداش دار دندینا گیر بیر بای چندن قیوب چندینا تعلق شهریار به دین و توجهات مذهبی، عشق به عمه عطار را در بسیاری از اشعارش هویداست. بله، در ایام جوانی و تحصیل گرفتار عشق نافرجام پرشوری شد. عشق شهریار به قدری جدی بود که در آخر سال فارغ التحصیلی از دانشکده پزشکی درس و بحث را رها کرد و دل در گروه عشق نافرجام گذاشت. دلم شکستی جانم هنوز چشم براحت، شبی سیاهم و در آرزوی طلعت ماهت، در انتظار تو چشمم سپید گشت، غمی نیست اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت. اما این عشق زمینی بال پرواز او را به سوی عشق نامحدود آسمانی می گشاید. قفسم ساخته و بال و پرم سوختند، مرغ را بین که هنوزش هوس پرواز است. قفسم ساخته و بال و پرم سوختند، مرغ را بین که هنوزش هوس پرواز است. سالها شمع دل افروخته و سوختم، تازه پروانه کمی عاشقی آموختم. این عشق مسیر زندگی شهریار را تغییر داد و تأثیری تکان دهنده بر روح و جان شهریار نهاد و جهان و روان او را از هم پاشید. آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من چرا از هم نمی پاشد جهان. این عشق نافرجام در روح و روان او ماندگار شد که حتی هنگام بازگشت معشوق عاشق به وصل تن نداد. آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا؟ شهریار علاوه بر سرودن شعر در سرزمین مادری و رسوم پدر خود که به آن عشق می‌ورزید، در خصوص پدر و مادر به زبان ترکی و فارسی هم سروده است. گویند من آن جنینی که مادر از خون جگر به دو غذا داد، تا زندم آورد به دنیا جان کند و به مرگ خود رضا داد. با باد دم و گرم خود دم مرگ، صبرم به مصیبت و عزا داد. من هرچه بکوشمش به احسان، هرگز نتوانمش سزا داد، جز فضل خدا که خواهد او را با جنت جاودان جزا داد. شهریار در شعر خان ننه، یا همون فان ننه، البته خان ننه، چنان از غم مادر بزرگ خود می نالد که گویی مادرش را از دست داده است. عشقهای عارفانه شهریار را می توان در خلال غزلهای انتظار، جمع و تفریق، وحشی شکار، یوسف گمگشته، مسافر همدان، حراج عشق، ساز سبا و نای شبان و عشق مریم، دو مرغ بهشتی و آثارهای دیگر رو مشاهده کرد. محرومیت و ناکامی‌های شهریار را می‌توان در غزل‌های گوهرفروش و ناکامی‌ها را در جرس کاروان ناله روح دید. مثنوی شعر دست نخورده سرنوشت عشق او را بیان می کند. خیلی از خاطرات تلخ شیرین او هذیان دل است. حیدر بابا و مومیایی و افسانه های جنت به نظر می رسد که در اشعار وی روحی حساس و شاعرانه موج می زند که بر بال تخیلی پوینده و آفریننده در پرواز است. او با روح تأثیرپذیر خود شعرهایی برای وطن، اجتماعی، تاریخی، مذهبی وقایع را سروده کم نیست. دیوان شهریار این اشعار گویندگان قدیم را مجزا می کند. سرانجام خورشید حیات شهریار در 83 سالگی در کوههای آذربایجان غروب کرد. 27 شهریور روز خاموشی اوست و روز ملی شعر و ادب نامیده می شود. جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را، نجستم زندگانی را، گم کردم جوانی را. کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم به دنبال جوانی، کوره راه زندگانی را، کوره راه زندگانی را. به یاد یار دیرین کاروان گم کرده را مانم، به یاد یار دیرین کاروان گم کرده ای را مانم که هر شب در خواب میبیند همراهان کاروانی را. نمیری شهریار از شعر شیرین روان گفتن، نمیری شهریار از شعر شیرین روان گفتن که از آب بقا جوید عمر جاودانی را، که از آب بقا جویند عمر جاودانی را. با غم عشق زاده، با غم عشق جان داده است. پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند. همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کند. شعر میگم نمیتونم بنویسم. بلبلی در سینه می نالد هنوزم که این چمن با خزان هم آشتی و گلفشانی می کنیم. ما به داشتبازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک فرانی می کنیم. نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز با همون شور و نوا دارد شبانی می کند. گر زمین دود هوا گردد همان آسمان با همین نخوت که دارد آسمانی می کند. گر زمین دود هوا گردد همان آسمان با همین نخوت که دارد آسمانی می کند. سالها شد رفته دمسازم ز دستم، ما هنوز در درونم زنده است و زندگانی می کند. بی سمر هر ساله در فکر بهاران، ولی چون بهاران می رسد با من خزانی می کند. طفل بودم دوزدکی پیر و علیلم سازد، طفل بودم دزدکی پیرو علیلم ساختند. اون چه گردون می کند با ما نهانی می کند، اون چه گردون می کند با ما نهانی می کند. می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان، دفتر دوران ما هم بایگانی می کند. شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید، شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید، ورنه قاضی در قضا نامهربانی. سوم شوکت زن میزن من این در بیر آدم گرسون دلیزن عزیزان. گریه کردن همراه مردان بزرگ افتخاری که چرا این گریه غم نیست، عظمت و بزرگی احساسی است که آنها به ما هدیه میدن. دیدید که چیرونه استاد شهریار گریه میکردند. بله، میریم به مطلب دیگه. آیا میدونید که گرونترین شهرهای جهان کجا هستند؟ توکیو، پاریس، مسکو، ژنو و و عوامل زیادی در ردبندی جهان نقش دارند. شرایط اقتصادی، ثبات سیاسی، شرایط زندگی و غیره از جمله فاکتورهایی هستند که برای ارائه این ردبندی ها مورد توجه قرار می گیرند. 10 شهر گران جهان رو بشناسیم. اول توکیوست که گرانترین شهر جهانه و پر جمعیتترین شهر دنیا با جمعیتی بالغ بر 13 میلیون نفر. پیدا کردن یک واحد آپارتمان با قیمت مناسب کاری غیر ممکن است. دومین شهر پاریس، عنوان دومین شهر پرهزینه دنیا، اون پاریسی که با اون زرق و برق. این شهر هر سال پذیرای 45 میلیون گردشگره که بیش از 60% خارجی هستن. غذا مسکن در پایتخت هم بسیار گران است. سومین شهرم لندنه. لندن هزینه زندگی در این شهر سرسام‌آور است. اجاره بهای ماهانه یک واحد آپارتمان دو اتاقه در منطقه سنترال لندن، یعنی مرکز شهر، 1500 تا 2000 پوند است. این یه بدم غذا در رستوران برای یک نفر 10 پوند خرج دارد. حمل و نقل گران و پرهزینه است. رفتن با اتوبوس از ایستگاه به ایستگاه دیگر 20 پوند خرج روی دست یک نفر می‌گذارد. چهارمین شهر مسکوست. چهارمین شهر در رده خرس سفید یا همون مسکو پایتخت روسیه است. اجاره ماهیانه یک آپارتمان دو خوابه از 4500 دلار هم شروع می شود. قبض‌های ماهانه برای هر خانواده $250، هزینه خورد و خوراک 3 نفر $500 در ماه، اگر کسی دلش خواست قهوه بخوره $9. این رقمی که برای قهوه پرداخت میشه گرانترین رقمی است که در جهان پرداخت میشه، البته منظورش به معمولیشه. پنجمین کشورم ژنو، پرجمعیت ترین شهر سوئیس بعد از زوریخ، یکی از مهمترین شهرهای این کشور، در رتبه پنجم رده قرار داره. اجاره آپارتمان 3 خوابه $3,000، خورد و خوراک برای خانواده $1,200 میشه. ششمین شهرم زوریخ، این شهر در رشته کوه آلپ دور تا دور اون احاطه کرده. شهرم گردشگران زیادی داره و این کوه ها مورد توجه گردشگران است. اجاره ماهانه در اطراف این شهر $1,500. حمل و نقل، خورد و خوراک هم دست کمی از اجاره نداره و آنها هم گران و پرهزینه هستند. هفتمین شهرم کوپنهاگ، کیفیت بالای زندگی مهمترین شاخصی است که پایتخت دانمارک با آن شناخته میشه. جمعیت این شهر در سرشماری 2009 که انجام شد 668,000 نفر اعلام شد. توجه کنید ما داریم درباره فقط خود کوپنهاگ صحبت میکنیم، نه در اطرافش. جمعیت این شهر در سرشماری 2009 668,000 نفر اعلام شد. اجاره بهای خونه در کوپنهاگ $2,500 شروع میشه. تفاوت هزینه خورد و خوراک و صرف غذا در رستوران، غذا خوردن در رستوران ها اصلا به صرفه نیست. هشتمین کشورم شهرم نیویورک، با 10 میلیون جمعیت پر جمعیت ترین شهر که این کشور، یک آپارتمان 2 خوابه معمولی $4,000 در ماه هزینه داره. اما گرانی به اینجا ختم نمیشه. قبض‌های خدماتی، خورد و خوراک، حتی نشریات، قهوه و غذاهای بسته‌بندی هم بسیار پر هزینه هستن. نهمین شهرم پکنه، دومین شهر چین که سرمایه‌داران رو جذب خود میکنه. نرخ اجاره در این شهر بالاست. اجاره از 7000 شروع میشه، البته 7000 خودشون شروع میشه، و هزینه خورد و خوراک، روزنامه بین‌المللی، یک فنجان قهوه، غذای بسته‌بندی، همه شامل گرانی این کالاها هم میشود. دهمین شهر سنگاپور، 700 کیلومتر مربع مساحت داره، یه جمهوری به حساب میاد، در واقع یه جزیره. جمعیت این جزیره از قومیت‌های گوناگون تشکیل شده، حدود 5 میلیون نفر هستن. در سنگاپور اجاره بها، قبض‌های خدماتی، قیمت خودرو و هزینه خورد و خوراک همگی بسیار گران و پرهزینه هستند. Hayde, hayde, kahve gol, nide. وزن شهری در 110 کیلومتری جنوب شهر اصفهان واقع در مرکز بوئنرود، زنان این شهر بنابر سنت قدیمی حضور در مسجد از چادر سفید استفاده می کنند. برای همین سفیدترین شهر ایران نام دارد. علتش هم این است که چرا که از چادر مشکی خبری نیست، آنها به کشت کار پنبه و کرباس مشغولند. علت دیگر هم استفاده از چادر سفید، شرایط گرم آب هوایی. علت دیگر هم در دورانی که این منطقه زرتشتی نشین بوده و روحانیان زرتشتی هم رنگ سفید می پوشیدن. امروز هم آنها استفاده از رنگ چادر سفید رو در اونجا به کار میبرن. در شهر وزنه، شهری سفید پوش که همه سفید میپوشن. بار دیگه روز اول سال تحصیل رو به فرزندان سرزمینمون تبریک میگیم و براشون موفقیت پیروزی آرزومندیم. با بازگشایی مدرسه کودکان و کودکان رفته بودیم فلوریدای امریکا برای اولین بار. 6 خلوها به مدرسه رفتن، 5 برادر و 1 خواهر. اونا در نزدیکی خونهشون به کودکستان رفتن. والدین و اونا صبح اول وضعیت دیوانواری داشتن تا 6 خلوها رو به کودکستان ببرن. این 6 خلوها با وضعیت سالم به دنیا آمدن، جز یکی از اونا، پسری که نیاز به مراقبت ویژه داشته. قبل از مدرسه 16 آزمایش روی آنها صورت گرفته. خوشبختانه همه اونها حالشون خوب بوده. مدرسه برای خرید وسایل مدرسه هم 90% تخفیف گرفتم و کمی بار هزینه اونها کم شده. تهیه کیف، کفش، روپوش و برای 6 بچه کار بسیار مشکلی بوده، به همین سادگی هم نبوده، اما اونا تونستن اونا تونستن تخفیف‌های ویژه‌ای رو بگیرن. خدمتتون عرض کنم که فلوریدا گرم‌ترین نقطه در آمریکاست، میامی و اورلندو که والت دیسنی در اون قرار گرفته، والت دیسنی شماره 2 این ایالت هر سال 53,000 سالمند رو به جمعیتش اضافه میکنه به خاطر آب و هوای خوبی که داره. سالمندان از اونجا استقبال میکنن، هر سال 52,000-53,000 نفر به سالمند به جمعیت فلوریدا اضافه میشن. Oh, دیگه خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. شب گذشته در شهر آهوس شوره خواننده پاپی ایرانی کنسرت داشتن، شب خیلی خوبی بود و بنده هم حضور داشتم، تا دیر وقتم بیدار بودیم. بعدش هم به خاطر اینکه امروز هم دیر بیدار شدیم، برنامه بامدادی امروزمون یه خورده با تأخیر شروع شد، از این بابت پوزش ما را بپذیرید. اما از همه مهمانانی که در شب گذشته در کنسرت شوره شرکت کردن از طرف خودم بی‌نهایت سپاسگزاری میکنم که شب خیلی خوبی بود در شهر آهوس. همینطور از میزبان برنامه هم بی‌نهایت سپاسگزاریم که چنین برنامه‌ای را در شهر آهوس برگزار کردن. اما از کنسرت شوره که بگذریم، جمعه آینده در کتابخانه مرکزی آهوس نمایش تابوی ایرانی است، ساعت 7 بعد از ظهر. همونطور که گفتم مکانش کتابخانه مرکزی آهوس است، سالن بزرگ کتابخانه. تابوی ایرانی فیلمی مستند هست از رضا علامزاده که درباره سرکوب و آزار بهائیان در داخل ایران هست. فیلمی که شاید گفته بشه که در سراسر جهان با استقبال ده ها هزار نفر روبرو شده است. فیلم به زبان فارسی هست با زیرنویس انگلیسی. شما به دوستای دانمارکیتون میتونید بگید در این برنامه شرکت بکنن و ورودی هم رایگان هست. دوستانی که ایمیلشون رو من دارم حتما براشون میل میکنم و میتونن ایمیلی که براشون فرستادم به دیگر دوستانشون بفرستن. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 میتونید تماس بگیرید یا از طریق ایمیل ما radioalborz@hotmail.com میتونید پیام خودتون رو در این رابطه و یا اطلاعاتی در این رابطه میخواید بپرسید در خدمتتون هستیم. یادآوری میکنم که نخست روز جمعه 28 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر تابوی ایرانی نشان داده خواهد شد. بعد استراحت 15 دقیقه‌ای خواهیم داشت که از مهمانا قهوه، چای و کیک پذیرایی خواهد شد. بعد از اون در رابطه با فیلم اگر کسی سوالی داره، نظری داره، صحبت خواهیم کرد. از نمایش تابوی ایرانی که بگذریم، میریم سراغ جشن مهرگان در شهر آهوس است که روز شنبه 6 اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر در مرکز آهوس سنترنگرد اسکوله جنب وی او سی یا شنبه بازار آهوس هست که برنامه شب مهرگان موزیک و رقص است. ورودی 100 کرون، برای بچه ها مجانی هست. برای تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12، تکرار میکنم 27 58 22 12، تماس بگیرید. بعد از شنیدن آهنگی، توجه شما را به آخرین خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان همراه با گزارش‌های خبری توجهتون را جلب میکنم. توجه شما رو نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب میکنم. نخست میپردازم به تیتر خبرها. عفو بین‌الملل همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران اعلام کرده که فشارها بر فعالان دانشجویی در ایران بیشتر شده است. آمریکا میگوید که ایران به دروغگویی حسه اذعان کرده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگه که سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره اطلاعات غلط از برنامه هسته‌ای آن به نگرانی جامعه جهانی میافزاید و نشان میدهد که ایران دروغگویی خود را پذیرفته است. آمریکا سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج میکنه. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران در مقابله با حملات سایبری در رتبه ششم دنیاست. گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند که وضعیت مسیحیان در ایران نگران کننده است. تظاهرات مقابل سفارت فرانسه در تهران در اعتراض به انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام. حال حسین رونقی وخیم گزارش شده است. وزارت دارایی آمریکا هواپیمای ایرانی را تحریم کرد. تلاش تازه مقامات جمهوری اسلامی برای کنترل بازار ارز در ایران که این روزا وضعیت تأسف‌باری داره. پول واحد ایران ریال هم به پایین‌ترین ارزش خودش رسیده. همه اینا تا چند لحظه دیگر مشروع خبرها را به آگاهی شما میرسونم. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که در ماهای گذشته ده‌ها نفر از دانشجویان در شهرهای مختلف ایران مورد بازجویی قرار گرفته یا هدف بازداشت‌های خودسرانه بودند. عفو بین‌الملل گزارش داده که تعدادی از دانشگاه‌ها در ایران تحصیل زنان در برخی رشته‌های تحصیلی مشخص را ممنوع کردند و به طور مشخص اعضای تعدادی از اقلیت‌های مذهبی و دانشیان فعال سیاسی هدف قرار گرفته و بسیاری از آنها از ادامه تحصیل منع شده یا برای گذراندن دوره محکومیت به زندان فراخوانده شدند. بر اساس اعلام عفو بین الملل در بسیاری موارد دانشجویانی که به زندان فراخوانده شدند به دلیل اتهاماتی در ارتباط با حق آزادی بیان یا برگزاری تجمعات آرام مجرم شناخته شدند. این سازمان فعال در زمینه حقوق بشر اعلام کرد دانشجویان در ایران سالها تحت فشار و آزار بودند ولی میزان فشارها از ماه می امسال نزدیک به 5 ماه گذشته بیشتر شده است. عفو بین الملل اضافه کرده که این سازمان از ماه آگوست در نزدیک به 2 ماه گذشته موارد متعددی از پرونده های دانشجویانی را ثبت کرده است که از سوی نهادهای مسئول در ایران به زندان فراخوانده شده یا از ادامه تحصیل منع شده. بنا به گزارش عفو بین الملل سروش ثابت روز 2 سپتامبر برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان رفت. او به دلیل حضور در اعتراضات دانشجویی در سال 2007 میلادی به 2 سال زندان محکوم شده است. بر اساس اعلام این سازمان، خانجانی از پیروان بهائیت در ایران نیز به دلیل اعتقاداتش از ادامه تحصیل منع شده و روز 15 سپتامبر برای 15 آگوست برای گذراندن محکومیتش به زندان رفته است. خانم خانجانی به دلیل حضور در اعتراضات دسامبر 2009 میلادی به 2 سال زندان محکوم شد. معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل گفت مقامات جمهوری اسلامی باید به چرخه سرکوب دانشجویان که در آستانه آغاز سال تحصیلی فضایی از ترس و وحشت ایجاد کرده است پایان دهند. او اضافه کرد مقامات جمهوری اسلامی با منع کردن دانشجویان از تحصیل بر مبنای جنسیت، باور یا فعالیت‌های صلح‌آمیز آنها تعهداتی را که در چارچوب قوانین بین‌الملل پذیرفته‌اند زیر پا می‌گذارند. وی همچنین خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط تمام دانشجویان زندانی سیاسی، عقیدتی از جمله بهاره هدایت، مجید توکلی و ضیا نبوی شد. مجید توکلی دانشجوی زندانی در مراسمی که روز جمعه در نروژ برگزار شد به عنوان برنده 8th جایزه صلح دانشجویی اعلام شد. کمیته جایزه صلح دانشجویی از مجید توکلی به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیزش در راه آزادی بیان و دموکراسی تقدیر کرده است. پیش از این دانشجویانی از کشورهای برمه، تیمور شرقی، زیمبابوه، کولومبیا و کرواسی این جایزه را دریافت کردند. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران که در این مراسم حضور داشت و سخنرانی کرد، درباره کمیته جایزه صلح دانشجویی به رادیو فردا میگوید جایزه صلح دانشجویی توسط سازمانی به همین نام اهدا می شود. جایزه صلح نوبل هم در نروژ اهدا می شود. جایزه صلح دانشجویی را هم بر اساس جایزه صلح نوبل پایه‌گذاری کردند. 16 سال پیش اولین جایزه صلح دانشجویی اهدا شد و برای این پایه‌گذاری شد که به دانشجویان دنیا هم توجه شود. این نهاد کمیته ای دارد که از 4 متخصص در رشته‌های مختلف تشکیل شده. در کمیته امسال خبرنگاری بین المللی بود، کسی که سالها در زمینه صلح فعالیت کرده. 5 دانشجو و 4 غیر دانشجو در این کمیته حضور داشتند. جایزه صلح دانشجویی از طرف دانشجویان نروژ هر 2 سال 1 بار به دانشجویی اهدا می شود که برای پیشبرد صلح، حقوق بشر و دموکراسی تلاش می کند. از محمود امیری مقدم پرسیده شده که آیا مشخص است که مجید توکلی از بین چند نفر و چه کسانی به عنوان برنده این جایزه انتخاب شده است؟ وی در پاسخ میگوید این مسئله علنی نیست و محرمانه است، ولی بیش از 100 نفر کاندیدا شدند و در دوره آخر از بین 5 نفر مجید توکلی انتخاب شده است. محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در مراسم اعلام برنده جایزه صلح دانشجویی امسال درباره مجید توکلی و جنبش دانشجویی ایران صحبت کرد. وی درباره سخنرانیش میگوید حرف اصلی من این بود که جنبش دانشجویی ایران فراموش نشده است. اهدای این جایزه به مجید توکلی این مسئله را نشان می‌دهد که با اینکه حکومت ایران با زندانی کردن، محکوم کردن به حبس‌های طولانی مدت و اخراج از دانشگاه قصد دارد صدای جنبش دانشجویی ایران را خاموش کند، توجهی که امروز جنبش دانشجویی ایران گرفته برعکس آن را نشان می‌دهد. دنیا جنبش دانشجوی ایران را فراموش نکرده و نخواهد کرد و از خواستای آنها حمایت می کند. وزیر خارجه نروژ در مراسم اعلام برنده جایزه صلح دانشجویی با اشاره به مجید توکلی گفته که جایزه امسال به شخصی جوان و شجاع اهدا شده است. در بخشی از اطلاعیه‌ای که به همین مناسبت منتشر شده، هم به نقش دانشجویان در ایران و محرومیت از تحصیل تعداد زیادی از آنها اشاره شده است. هشتمین جایزه صلح دانشجویی در ماه فوریه سال 2013 5 ماه دیگر اهدا خواهد شد. محمود امیری مقدم درباره نحوه اهدای جایزه به رادیو فردا میگوید این جایزه هم لوح تقدیر هست و هم در یکی از خیابان‌های اینجا روی سنگ فرش خیابان رد پای برنده جایزه را درست می‌کنند و روی سنگی در این خیابان اسم برنده این جایزه نوشته می‌شود. اگر خود مجید توکلی تا آن زمان آزاد نشود و نتواند به نروژ سفر کند، حتما شخصی دیگر این جایزه را از طرف او دریافت خواهد کرد. مجید توکلی در 16 آذر سال 88 در دانشگاه امیرکبیر آیت الله خامنه ای را دیکتاتور نامید و پس از آن مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت و بازداشت شد. از آن زمان تا کنون مجید توکلی به مرخصی نیامده است. مجید توکلی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به ریاست جمهوری به 8 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و 5 سال محرومیت از خروج از کشور محکوم شده است. بر اساس گزارش ها دولت آمریکا تصمیم داره که سازمان مجاهدین خلق ایران رو از فهرست رسمی گروه‌های تروریستی خارج کنه. دو مقام رسمی آمریکا مشروط بر اینکه نامشان اعلام نشود به خبرگزاری رویترز گفتند که انتظار می‌رود دولت آمریکا روز اول اکتبر، یعنی چند روز دیگر، رسما حذف نام سازمان مجاهدین خلق از این فهرست را اعلام کند. هرچند خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا تصمیم نهایی در این زمینه را گرفته است. یک دادگاه فدرال در آمریکا به وزیر خارجه آمریکا تا روز اول اکتبر امسال فرصت داده بود تا درباره حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه‌های تروریستی تصمیم بگیرد. مرنوش پورزیایی خبرنگار بی بی سی فارسی در واشنگتن میگوید وکلای سازمان مجاهدین خلق گفتند هیچ شاهد و مدرکی حاکی از فعالیت تروریستی این سازمان از سال 2003 میلادی تاکنون وجود ندارد. بنا به گفته خانم مرنوش پورزیایی خبرنگار بی بی سی، خانم کلینتون بارها تاکید کرده بود که تخلیه اردوگاه اشرف در عراق در تصمیم گیری خانم کلینتون درباره سرنوشت سازمان مجاهدین خلق نقش کلیدی دارد. نماینده سازمان ملل متحد در عراق روز 26 شهریور اعلام کرد که آخرین گروه بزرگ از نیروهای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی منتقل شدند. بر اساس توافقنامه‌ای که دسامبر سال گذشته بین دولت عراق و سازمان مجاهدین خلق امضا شد، اعضای این سازمان باید به تدریج به اردوگاه آزادی منتقل می شدند تا از آنجا مقدمات انتقال آنها به دیگر کشورها فراهم شود. سازمان مجاهدین خلق ایران در دوران جنگ عراق علیه ایران به حکومت صدام حسین پیوست و در کنار ارتش عراق در جنگ علیه ایران مشارکت کرد، اما پس از حمله نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا و سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003 میلادی، ساکنان این اردوگاه به عنوان خارجیان مسلح غیر متخاصم تحت حفاظت نیروهای آمریکایی قرار گرفتند و بعداً هم خل سلاح شدند. خبرنگار بی بی سی میگوید که طرفداران سازمان مجاهدین خلق هر ساله همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد با برگزاری تجمعاتی خواهان حذف این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی در آمریکا شدند. دو تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت مسیحیان در جمهوری اسلامی ایران را نگران کننده خواندند. بنا به گزارش مرکز خبررسانی سازمان ملل متحد، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و همینطور گزارشگر ویژه در مورد آزادی‌های مذهبی و عقیدتی، در بیانیه مشترکی ضمن استقبال از آزادی کشیش یوسف ندرخانی، از بازداشت و حبس صدها تن از مسیحیان در ایران طی سالهای جدید ابراز نگرانی شدید شده است. در این بیانیه از حکومت ایران خواسته شده تا به فضای جاری ارعاب و ترس حاکم بر بسیاری از کلیساهای مسیحی به خصوص مراکز عبادت مسیحیان پروتستان انجیلی یا انجیلی خاتمه دهند. گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران بر اساس مصاحبه ها و گزارش های سازمان های مختلف غیر دولتی تخمین زده است که از ماه ژوئن سال 2010 15 ماه پیش تا کنون بیش از 300 مسیحی ایرانی در این کشور بدون مجوز قانونی بازداشت و زندانی شدند. خبرگزاری دولتی ایران در داخل کشور گزارش دادن که تعدادی دانشجویان و طلبه ها برای اعتراض به انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در یک نشریه فوکایی فرانسوی در مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع کردند. خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران است خبر داده که تظاهر کنندگان در مقابل سفارت نماز خواندند. این خبرگزاری همچنین میگوید که معترضان قصد ورود به سفارت داشتند که پلیس مانع از این امر شده است. البته اونا دانشجو نبودند، بسیجی ها و طلبه های حوزه علمی قم بودند که تعدادشون هم گفته میشه که 70-80 نفر بیشتر نبودند. تظاهر کنندگان شعارهایی چون مرگ بر آمریکا، مرگ بر فرانسه داده و پرچمهای آمریکا و اسرائیل رو آتش زدن. یه نشریه فوکایی فرانسوی کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام منتشر کرد. در پی انتشار این کاریکاتورها سفارتخانه فرانسه از بیم وقوع حمله اقدامات امنیتی را تشدید کردند. این رویدادها اندکی پس از انتشار یک فیلم آماتوری که گفته میشه ضد اسلامه تحت عنوان بیگناهی مسلمانان و بروز اعتراضای خشونت‌آمیز به وقوع میپیوندد. خبرگزاری داخل ایران میگن که تظاهر کنندگان ایرانی مسلمانان دیگر کشورها را که تظاهر کنندگان ایرانی مسلمانان دیگر کشورها را به اعتراض علیه فرانسه دعوت کردند. رامین میمنور است سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم توهین به مقدسات اسلامی رو قوی هم محکوم کرده. او همچنین از سکوت سیستماتیک و مستمر کشورهای غربی نسبت به گفته وی این اقدامات منزجر کننده انتقاد کرده است. آقای میمنپرست از دولت فرانسه درخواست کرده که اقداماتی برای محکومیت انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام انجام دهند. آقای رامین پرست نمیدونه که آزادی بیان در کشورهای غربی مهمترین اصل است. به گفته یکی از اقوام حسین رونقی، این وبلاگ نویس منتقد دولت، وضعیت جسمانی مناسبی ندارد. بابک اجلالی اگر درست تلفظ کرده باشم از اقوام آقای رونقی در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفته که وضعیت حسین بسیار وخیم است و او دچار خونریزی کلیه شده است. نهادهای امنیتی هم مانع از انجام اقدامات درمانی لازم برای او شدند. وی گفت با توجه به فشاری که به خانواده زندانیان سیاسی برای ممانعت از انتشار اخبار اونا وارد می شود، این نگرانی وجود دارد که نهادهای امنیتی در خفا فشارهای بیشتری به زندانیان وارد می آورند. به گفته وی خانواده حسین رونقی 3 روز پیش با خانواده خود ملاقات کرده و دچار ضعف و کاهش وزن بوده است. وی می گوید که قرار از حسین رونقی را از قرنطینه زندان تبریز به زندان اوین منتقل کنند. حسین رونقی به همراه بیش از 30 نفر امدادگر داوطلب دیگر که در پی زلزله در استان آذربایجان شرقی به آنجا رفته بودند بازداشت شد. آنها به توزیع اجناس تاریخ مصرف گذشته متهم شده بودند. وی میگوید تبلیغ بهائیت نیز از اتهامات دیگری است که به این افراد وارد شده. به گفته او این اتهام‌ها سیاسی هستند، در حالی که این امدادگران داوطلبانه در نخستین ساعت بعد از زلزله تنها قصد کمک رسانی داشتند. حسین رونقی وبلاگ نویسی است که محکومیتی 15 ساله داشته و در دوران حبس خود به نارسایی حاد کلیه دچار شده است. خبرهایی در رابطه با نقض مستمر حقوق بشر در ایران فتا فراوان هست، منتها ما همینجا خاتمه میدیم با خبری دیگری در رابطه با انرژی هسته ایران. بعد آهنگی را تقدیم حضورتون خواهیم کرد و بعد از آهنگ توجه شما را به دادهای خبری آقای علی پاشا از کشور اقامت ما دانمارک، که آقای علی پاشا مسئول صفحه فیسبوک دانمارک نیوز هم هست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگه که سخنان اخیر مقام هسته‌ای ایران درباره ارائه اطلاعات غلط را بیانگر اعتراف ایران به دروغگویی عنوان کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در واکنش به سؤال خبرنگاران درباره سخنان فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت این سخنان به نگرانی جامعه بین المللی از آنچه که واقعا در این کشور رخ میدهد میافزاید. به نوشته روزنامه عرب زبان الحیات، آقای عباسی دوانی که برای شرکت در نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی به وین پایتخت اتریش سفر کرده، در مصاحبه با این روزنامه گفته ایران که با ارائه اطلاعات نادرست سازمان‌های اطلاعات غربی را گمراه کرده است. عباسی دوانی با متهم کردن سازمان‌های اطلاعاتی غربی به خصوص M16 به جاسوسی از برنامه هسته‌ای این کشور گفت ایران گاهی برای حفاظت از تأسیسات اتمی خود اطلاعات نادرستی را ارائه کرده است. و افزود ایران گاهی به غلط نقطه ضعفی را از خود به نمایش گذاشته و گاهی هم درباره توانایی خود اغراق کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این سخنان گفت تصور کنید که ایران دروغ بگوید. او ادامه داد این سخنان به ما میگوید که ایران بالاخره به طور عمومی پذیرفته که درباره برنامه اتمی خود دروغ میگوید. کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 که شامل 5 عضو دائمی شورای امنیت و همچنین کشور آلمان است، قرار است هفته آینده در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران رایزنی کنند. خانم کاترین آشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد این گروه این هفته در استانبول به طور غیر رسمی با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد اتمی ایران دیدار کرد تا درباره مذاکرات پیشین گفتگو کند. سعید جلیلی و کاترین اشتون امسال 3 نشست رسمی داشتند ولی پیشرفت مهمی در مذاکرات هسته‌ای صورت نگرفته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان بازرسی از مجتمع نظامی پا هارچین در جنوب شرق تهران است. بازرسان این آژانس خواهان دسترسی به محلی هستند که گفته می شود محل احتمالی انجام بعضی از آزمایش های مرتبط با برنامه اتمی ایران است. جمهوری اسلامی با رد این موضوع از بازرسی از این مجتمع خودداری می کند. دلم پر از شهر باز تنهاییام تنها بذار دلم گرفته روزای آفتابی را برون نیا دلم گرفته نقش من نقش یک گل اون شکست است بی گل و آب برا موندن توی ایوون بهار دلم گرفته دلم گرفته دلم گرفته به نازه نازی ناز کن که دلم پر از نیازه شب آتیش بازیه چشمای تو یادم نمیره هر غم پنهون تو یه دنیا رازه منو باد تنهاییام تنها بذار دلم گرفته روزای آفتابی رو برون نیار دلم گرفته نقش من نقش یه گلدون شکست است بی گل و آب برا موندن توی ایوون بهار دلم گرفته درود بر شما ایرانیان مهمندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دامای توجه فرمایید. حکم صادره برای متهمان به طراحی حمله به دفتر روزنامه داماکی در نروژ تایید شد. به گزارش فیسبوک داماک نیوز به نقل از روزنامه محلی دادگاه استیناف نروژ روز پنجشنبه احکام صادر شده برای دو مرجع در خصوص تحریزی انفجاری دفتر یک روزنامه دانمارکی مجرم شناخته بودند مورد تایید قرار داد. بر این اساس میکائیل داوود تابعه نروژ که اصالت وی به مسلمان چینی باز می‌گردد به جرم طراحی این حمله به 7 سال حبس محکوم شد. همچنین دادگاه مشهور حکم صادر شده برای دستیار داوود یک کرد عراقی مقیم نروژ است که در خصوص 3.5 سال حبس تایید کرد. دانمارک و انگلیس خواستار تشکیل جلسه اضطراری ناتو شدند. به گزارش روزنامه محلی، وزیر دفاع انگلیس پیشنهاد برگزاری کنفرانس جامع با هدف پیدا کردن راه حل مناسب برای کاهش تلفات نیروهای ائتلاف در افغانستان ارائه کرد. دانمارک و انگلیس خواستار برگزاری نشست‌های مقامات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای بررسی حملات صورت گرفته علیه نیروهای ناتو توسط نیروهای افغان شدند. تصاویر نیم اوریان عروس ملکه این بار در مجله دانمارکی. به گزارش بی بی سی یک هفته نامه دانمارکی اعلام کرد قصد دارد تصاویر نیم اوریان عروس ملکه انگلیس را که جنجالی به پا کرده منتشر کند. هفته نامه سی اوکهایر دانمارک اعلام کرد در نظر دارد تصاویر نیمه اوریان کیت میتلون عروس ملکه انگلیس در شماره پنجشنبه خود منتشر کند. کیم هینگسن سردبیر این مجله دانمارکی گفت تصاویر همسر شاهزاده ویلیام در یک شماره 16 صفحه‌ای منتشر می شود تا به دانمارکی‌ها نشان دهد که این عکس درباره چه چیزی هستند. پناهجویان در دانمارک می توانند مانند یک شهروند بیرون از کمپ زندگی کنند. به گزارش TV2 دانمارک، اتحادیه لیبرال با دولت دانمارک تصمیم اخذ کردند پناهندگانی که در کمپ سنهون بیشتر از یک سال زندگی کرده باشند و دارای فرزند و همسر باشند مانند یک شهروند از امکانات بیرون از کمپ استفاده کنند، به این صورت که فرزندان مهاجر از مدارس دولتی و عمومی استفاده کنند، همچنین از منازل شخصی بیرون از کمپ استفاده کنند. کشف کیف حامل بمب در مرکز کوپنهاگ. به گزارش یولند پوستن دانمارک، پلیس دانمارک از کشف یک کیف حامل مواد منفجره در یکی از خیابان‌های پایتخت این کشور خبر داد. در پی کشف کیف حامل بمب در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر کوپنهاگ، کارشناسان اقدام به خونسازی مواد منفجره داخل آن کردند. اکسترا بلده دانمارک، نماینده آیت الله خامنه‌ای جایزه قتل سلمان رشدی را افزایش داد. به گزارش اکسترا بلده، بنیاد 15 خرداد در ایران روز شنبه گذشته 15 سپتامبر اعلام کرد مبلغ جایزه قتل سلمان رشدی نویسنده هندی تبار بریتانیا را $500,000 دیگر افزایش داده، به $3,300,000 رسانده است. دروازه‌بان ملی پوش هندبال زنان دانمارک خداحافظی کرد. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از دیار اید، کارین مورسن دروازه‌بان تیم ملی هندبال زنان دانمارک پس از 12 سال و 233 بازی با تیم ملی دانمارک از هندبال در این رده کنارگیری کرد. به همچنین طلای المپیک در سال 2000 و 2004 در مسابقات قهرمانی اروپا در آغوست و همراه با تیم ملی دانمارک دریافت کرد. سوپرمارکت نتو در دانمارک تغییر ساعت کار داد. به گزارش یولند پوستن دانمارک، سوپرمارکت نتو در دانمارک از اول اکتبر تغییر ساعت اعلام کرد. تمام هفته از ساعت 8 صبح تا 22 شب باز می باشد. روزهای شنبه و یک شنبه هم به همین صورت باز می باشد. فقط در تعطیلات عمومی بسته می باشد. TV2 دانمارک، تنور ضد آمریکایی در تهران هم داغ شد. به گزارش TV2 دانمارک، همزمان با تظاهرات ضد آمریکایی در کشورهای عربی و شمال آفریقا به گفته می شود در آن به پیامبر مسلمانان توهین شده است، در تهران نیز دانشجویان بسیجی در برابر سفارت سوئیس تظاهرات کردند و آیت الله خامنه ای با انتشار پیامی خواهان مجازات عاملان این جنایت و پشتیبانی مالی آنها شده است. یک دختر افغان مقیم دانمارک در آتش سوخت. به گزارش اکسترا بلده دانمارک، دختر افغان نیاب شکور 26 ساله که مدت کوتاهی در دانمارک زندگی میکرد، بعد از ظهر جمعه هفته گذشته پس از آتش سوزی در یکی از آپارتمان‌ها در شهر گرو درگذشت. پلیس دانمارک تحقیقات خود را از بازداشت دو نفر که گفته می شود مظنون به این حادثه آتش سوزی هستند را آغاز کرد. این دختر افغان شهروند ایالات متحده آمریکا و در ماه ژوئن با سفر به دانمارک قصد ازدواج را داشته است. زمان حادثه این دختر افغان در خانه تنها زندگی می کرد و همسرش برای کار در کشور نروژ بوده است. شرکت دانمارکی برای کشور امارات شبکه برق سبز دایر می کند. به گزارش روزنامه محلی، امارات قصد دارد این شبکه را با همکاری دانمارک و کره جنوبی ایجاد کند. شرکت دانمارکی گولبارگ گریت گورس، رشد جهانی انرژی سبز، برای طراحی این شبکه با بنیاد علم و فناوری المصدای امارات و بنیاد علوم و فناوری صنعتی کره جنوبی ملحق شده است. معلم دانمارکی در شهر آغوست متهم به داشتن رابطه جنسی با دو دانش آموز شد. به گزارش TV2 دانمارک، یک معلم زن 27 ساله دانمارکی متهم به داشتن رابطه جنسی با دو پسر دانش آموز 16 ساله مدرسه اش شد. این معلم در سالن تربیت بدنی مدرسه و در اتاق پسران با این دو دانش آموز رابطه سکسی داشته که بعد از رابطه درخواست پول از این دو دانش آموز کرده بود. این دو دانش آموز را تهدید به فاش کردن روابط جنسی نیز میکرد. توسط پلیس آغوس دانمارک بازداشت شد. شاخص اعتماد مصرف کننده در دانمارک کاهش یافت. بنابر اعلام آمار دانمارک، شاخص اعتماد مصرف کننده در ماه سپتامبر در این کشور به منفی 2.2 رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویتر از کوپنهاگ، این رقم در ماه اوت صفر اعلام شده. بر اساس این گزارش، این میزان کاهش در ماه سپتامبر به کمترین میزان خود از ماه ژوئن رسیده است. و آخرین خبر این هفته دانمارک، تابستان عجیب دانمارک به پایان رسید. به گزارش روزنامه محلی، دانمارک تابستان عجیبی رو پشت سر گذاشت. تابستان اول خوب آغاز کرد، اما بعد هفته ها بارندگی و سرما، سپس گرمای بالای 30 درجه، چند روزی عرق همه را درآورد. این جبهه هوای گرم اما دیر ناپدید شد و جای خود را به ابر و باران سپرد. ترسونم تمام دلخوشی هامو به آغوش تو مدیونم. اگه دل سوخته ای عاشق مثل برگی نسوزونم، منو دریاب که دلتنگم، مدارا کن که ویرونم. نیاد روزی که کم باشم از این دو سایه رو دیوار، به این زودی نگو دیره، منو دست خدا نسپار. یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه من بود، به این زودی نگو دیره، به این زودی نگو به از احساس آزادی شکسته کنج زندونم، یه بغض کهنه که انگار میونه ابر و بارونم، وجودم بی تو یخ بسته، به تو سردم زمستونم، منو مثل همون روزا با آغوشت بپوشونم، یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه من بود، به این زودی نگو دیره، به این زودی نگو بدرون، یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه من بود، به این زودی نگو دیره، به این زودی نگو بدرون. با سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید و سپاس از آقای علی پاشا که خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما عزیزان رسوند. یادآوری میکنم که جمعه آینده تابوی ایرانی، فیلمی مستند از رضا علامزاده، در کتابخانه مرکزی آهوس نشان داده خواهد شد. همونطور که گفتم، تابوی ایرانی، فیلمی مستند از رضا علامزاده درباره سرکوب و آزار بهایان ایران، فیلمی که در سراسر جهان با استقبال ده ها هزار نفر روبرو شد. فیلم به زبان انگلیسی هست، ببخشید، فیلم به زبان فارسی هست با زیرنویس انگلیسی که میتونه دوستای دانمارکی شما دعوت بکنین که در این برنامه شرکت بکنن. ورودی رایگان هست و نخست روز جمعه 28 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر تابوی ایرانی نشان داده خواهد شد. بعد استراحت 20 دقیقه 15 دقیقه میکنیم که از مهمانان قهوه، چای یا کیک پذیرایی خواهد شد. بعد از اون فرصتی است که درباره فیلم بحث و گفتگو داشته باشیم. جشن مرگان به میزبانی گروه فرهنگی و رادیوی البرد در شهر آهوس روز شنبه 6 اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر در مرکز شهر آهوس برگزار میشه. جشن مرگان امسال در مرکز شهر آهوس سنتنگد اسکوله جنب وی او سی یا شنبه بازار آهوس برگزار میشه. ورودی 100 کرون هست، برای بچه ها مجانی است. برای تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 27582212، تکرار میکنم 27582212 میتونید تماس بگیرید. یکی از هموطنان ما در شهر آهوس بعد از مدت زیادی رانندگی کردن در خیابان‌های کوچه پس کوچه‌های آهوس که راننده تاکسی هستند، بالاخره موفق شدن که تاکسی رو از آن خودش بکنه و تاکسی جدید بگیره و خودش صاحب به قول دانمارکی صاحب وان بشه. و ما به آقای جعفر که این همه سال زحمت میکشه، راننده تاکسی هست، مسافرها رو جابجا میکنه، شب گذشته دیدیم که یادمون رفت که بهش تبریک بگیم، اما از این طریق، از طریق رادیو البرز، به این هموطن زحمت کش شهر ما در آهوس تبریک میگیم. البته به این معنی نیست که از ما کرایه تاکسی نگیره، ولی ما دو برابر میدیم بار اول که با من شیرینی باشه. آقای جعفر که هموطن نازنین ما در شهر آهوس، همشهری بنده هم هست، ما هم یه ترانه مازندرانی برایشون پخش میکنیم. بعد از ترانه مازندرانی توجه شما رو به مجله بهداشت و سلامت جلب میکنم. رنگ زردی دانی تیزر کهوله این دست که درده ای خلاله دار نشاره تیزر که سنگ و یکی دال نبول پاره هر روز و هر شوت سرازندی خداره در بیدر مونی هارت نه ناره ساز و آواز ناله دارنه که رنگ زرد و دل زایه دارنه که دل خوشی رفی همسایه دارنه تر تب لرزه چند سال دارنه این درد که درده ای خلاله دارنه چاره که دل چه سنگ و یکی دانه بول پاره هر روز و هر شوت سرازندی خداره درمونی حالت نه ناره اگر مسلمونی کی دیان تو که یه گرد بحیط انسانی تو این درد درده ای خدا ندامه چاره سی دل که سنگ بایده که دا نبول باره هر روز و هر شوت سنوزندی خداره درد بیدرمونی حالت نل ناره به مجله بهداشت و سلامت توجه کنید. بله عزیزان، اگر پارتی بازی نباشه منم به جعفر عزیز تبریک میگم و افتخار هر ایرانی، موفقیت هر ایرانی باعث افتخار منه. قبلنم خدمتون گفتم که من پدر مادرم مازندرانی نبودن ولی محل تولد خودم در مازندرانه. دوستم ندارم بی نام و نشان باشم و مازندران رو محل تولد خودم میدونم. تصادفنم چندین سال قبل متوجه شدم که همکارم آقای شکری که اینجا نشستن با من در یک محل متولد شدن و اینم افتخاریست برای من. توجه شما رو جلب میکنم به بخش بهداشت و سلامت. خودمون گول نزنیم. مواد غذایی که روش برچسب کم چرب نوشته شده، ماست، شیر یا سس مایونز، مایونز کم چرب، نمک و شکر رو با مواد غیر طبیعی جایگزین میکنن. بهتر است به جای اینکه به مارک های کم چرب توجه کنید، دنبال مواد غذایی طبیعی باشید. مارگارین که ما اونو جانشین بدون کلسترول کره میدونیم، سراسر از چربی است و این چربی به نام ترانس در مارگارین باعث افزایش کلسترول و آسیب دیدن دیوارهای رگهای شما می شود. بهتره فقط از روغن زیتون با چربی های اشباع نشده استفاده کنیم. یه مواد دیگرم هستش و اون نوشابه است، یه فلاکس نوشابه برابر 10 قاشق چای خوری شکر است. خوردن 2 فلاکس نوشابه در هفته میتواند ریسک ابتلا به سرطان رو بالا ببرد. خبر بهترمون اینه که خوردن 2 نوشابه در روز خطر مرگ و بیماری های قلبی عروقی رو در زیاد میکنه و باعث دیابت میشه. مطلب دیگه که خدمتون میخوام بهتون بگم، تغذیه یکی از اصلی ترین تعیین کننده سلامتیه. تا به حال فکر کردید که غذایی که میخورید چقدر میتونه در سلامتی شما نقش داشته باشه؟ اگه به سلامت خودتون اهمیت میدید، به چند چیز غذایی که باید کمتر بخوریم اشاره خواهیم داشت. مؤسسه تحقیقات سرطان در آمریکا بر این باورند که فراورده‌های گوشتی، سوسیس، کالباس به سبب فرایندهایی همچون دودی کردن، نمک زیاد، اضافه کردن مواد شیمیایی برای نگهداری، ریسک ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد. این در حالی است که این مواد سرشار از نمک و چربی و کلسترول هستند و خالی از مواد معدنی مورد نیاز بدن همچون فیبری می باشند. دو چیزی که اشاره شد، چیپس سرشار از چربیه. خوردن چیپس به چاق شدن کمک میکنه، اما چیزی که ما باید بدونیم وجود مادهی به نام آکریل آمیده که این ماده زمانی تولید میشه که ماده غذایی در دمای بسیار بالا پخته یا سرخ بشه. و یک پروفسور دانشگاه آمریکا میگه که من تخمین میزنم که سالیانه هزاران نفر بر اثر خوردن اون به سرطان مبتلا میشن. مطلب آخری که خدمتتون دارم، ماهی غذای سلامتی انسانه. بعد افرادی که از چاقی رنج میبرن ولی نمیدونن چگونه این چاقی رو کنترل کنن، برنامه غذایی خود رو چگونه تنظیم کنن. بعضیا صبحانه و نهار رو مهم میدونن و میگن شام نمیخورن و سر گرسنه بر بالین میگذارن. یک روش غلطی غذایی است. این کار به کاهش وزن کمک نمیکند. شام را جدی بگیرید. برای اینکه ثابت شود این رژیم چه بازدهی دارد، 78 افسر پلیس چاق مدت 6 ماه در 2 گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتن. گروه اول یعنی دسته اول نان، برنج و غلات در شام، و دسته دوم نان و برنج و غلات در صبحانه و نهار قرار دادن. در آخر به این نتیجه رسیدن کسانی که نان و برنج و غلات در شب گذاشته بودن شکم کوچک در داشته و وزنشون کمتر بود، اما گروه دومی که نان و برنج و غلات در صبح و نهار بوده هم افزایش وزن داشتن و هم شکم بزرگ. نتایج علمی نشان میدهد خوابیدن با شکم خالی به لاغری کمک نمی کند. یه روش کاملا غلط است. مصرف شام حاوی نان، برنج، غلات یه روش درست غذایی است. البته در روز به شام بیشتر از صبحانه و نهار اهمیت بدهید. این روش غذایی سلامتی آرامشی پایدار به همراه خواهد داشت. عاشق به چشاش نیست، تنها قلبش سر جاش نیست. دل به دل راه داره حتی وقتی راهی پیش پاش نیست. تو واسه من یه دریچه رو به فردایی که نیچه، توی آغوش نفسات عطر احساس میپیچه. یه احساس شیرینی دارم انگار بدون تو میافته قلبم از کار. یه احساس شیرینی تو دلم هست، با تو تجربم شد فوق‌العاده از فوق‌العاده. احساس شیرینی دارم انگار بدون تو میافته قلبم از کار. یه احساس شیرینی تو دلم هست که با تو تجربم شد فوق‌العاده از فوق‌العاده. موسیقی عاشقت هستم به خوبی هم به خاطرت قلبم چه میتفه امروز چه میتفه امروز یه احساس شیری میدارم انگار به کون تو میفته قلبم از کار یه احساس شیری تو دلم هست که با تو تجربم شد خوب و لاده یه احساس شیرینی دارم انگار بدون تو میافته قلبم از کار یه احساس شیرینی تو دلم هست با تو تجربم شد فوق‌العاده است فوق‌العاده فوق‌العاده توجه شما را به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. تیم سپاهان اصفهان در مرحله رفت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانی باشگاه آسیا با تیم الاهلی عربستان بدون گل مساوی کرد. سپاهان در این بازی میتونست برنده باشه، ولی مهاجمان این تیم در باز کردن دروازه‌بان تیم عربستانی ناکام بودند. محمد رضا خلدبری در نیمه اول فرصت این را داشت که دروازه الاهلی را باز بکنه که ضربه از راه دور او به تیر افقی دروازه برخورد کرد. در دقیقه 63 بازی داور مسابقه بازی را به علت پرتاب اجسام در درون زمین متوقف کرده بود و با کمک داور مشغول صحبت بود. در همین لحظه عادل کلاکچ با تصور اینکه سنگی را بیرون می‌اندازد ترقه دستساز را به کنار زمین پرتاب کرد که باعث انفجار آن شد. داور و کمک داور بازی با دیدن انفجار به وسط زمین فرار کردند. همین خبر باعث این شد که تیتر این خبر جهانی بشه، در اکثر مجلات ورزشی جهان به این موضوع اشاره کردند بازی دو تیم به خاطر این اتفاق نزدیک به 10 دقیقه متوقف بود و داور و کمک داوران در نهایت با صحبت نماینده AFC و مسئولان امنیتی ورزشگاه بازی را از سر گرفتن. این بازی به خاطر وقفه‌ای که در بازی ایجاد شده بود 9 دقیقه اضافه وقت داشت. سرنوشت تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانی باشگاه آسیا در بازی برگشت دو تیم 11 مهر ماه در جده عربستان مشخص خواهد شد. بازی برتر فوتبال ایران هفته نهم روز گذشته دنبال شد که موفق شد راهن که مهمان داماش گیلان بود میزبان خودش رو با نتیجه 1-0 شکست بده، اما دیدار پرگل تراکتور سازی تبریز گهر درود یا زاگرس که تراکتور سازی تبریز موفق شد که تیم گهر درود رو با نتیجه پرگل 5-0 شکست بده. سایپا موفق شد پیکان رو 2-1 شکست بده. مس کرمان زبان اصفهان رو با 1-0 شکست داد. آلومینیوم هرمزگان با نفت آبادان با نتیجه 1-1 مساوی شد. استقلال تهران هم که میزبان فجر سپاسی شیراز بود با نتیجه 0-0 مساوی شد. فولاد خوزستان موفق شد که ملوان انزلی رو با نتیجه 1-0 شکست بده. بازی ها فردا یک شنبه دنبال خواهد شد. سپاهان میزبان پرسپولیس تهران است. نفت تهران میزبان سبای قم است. و نگاهی به جدول لیگ برتر فوتبال ایران که سایپا با 9 بازی انجام داده 17 امتیاز در صدر جدول هست. تیم دوم تراکتور سازی تبریز با همین تعداد بازی 16 امتیاز. فجر سپاسی شیراز با 9 بازی 15 امتیاز در جایگاه سوم هست. استقلال تهران با 1 بازی کمتر یعنی 8 بازی 13 امتیاز در مکان 8 هست. پرسپولیس تهران که فردا یک شنبه بازی داره با 8 بازی 7 امتیاز در مکان 15 هست. 8 بازی با 7 امتیاز در مکان 15 جدول قرار داره. در پایین جدول متاسفانه زباهن اصفهان با 9 بازی انجام داده 6 امتیاز در رده پایین جدول یعنی 18 است. گهر درود هم که تازه امسال به لیگ برتر فوتبال راه پیدا کرد با 9 بازی 6 امتیاز در جایگاه 17 و نفت آبادان هم با همین تعداد بازی با 7 امتیاز در رده 16 است. We'll be right back. یک گزارش خبرهای ورزشی رو به پایان میبرم. دوچرخه سواری ایران مورد تعلیق فدراسیون جهانی دوچرخه سواری قرار گرفته که آقای علی زنگی آبادی گفتگویی در این رابطه با رادیو دوچه وله داره که توجه شما را جلب میکنه. دویچه وله گفتگوی ورزشی. دوچرخه سواری ملی ایران مدتی است که به علت دخالت دولت در امور فدراسیون این رشته از سوی فدراسیون جهانی در تعلیق قرار گرفته است. علی زنگی آبادی رئیس برکنار شده فدراسیون دوچرخه سواری ایران در گفتگو با فرید اشرفیان از علل و پیامد این موزل میگوید. با درود بر آقای علی زنگی آبادی، پیشکسوت دوچرخه سواری ملی ایران و رئیس برکنار شده فدراسیون دوچرخه سواری ایران. آقای زنگی آبادی، پس از برکناری شما از سمت ریاست فدراسیون دوچرخه سواری ایران، این رشته ورزشی ایران از سوی فدراسیون جهانی دوچرخه سواری به صورت تعلیق درآمد. چرا وضعیت دوچرخه سواری ایران پس از کسب دستاوردهای فراوانی که با مدیریت شما مرتبط بود حالا دوباره به چنین روزی افتاده؟ آقای زنگی آبادی، علی‌رغم اینکه رسما دلیل برکناریتون رو نمیدونین، استنباط شخصی شما چیه؟ چرا مسئولان وزارت ورزش ایران چنین تصمیمی رو گرفتن؟ من خوب خوبه اولم اتفاق افتاد که این اعلام کردن بسد آقایون که توی وزارت ورزش اومدن و هستن، اینا میخوان کمیته المپیک برای انتخابات دوره 4 ساله بعدیش در دست بگیرن. اومدن شروع کردن مورچینی کردن آدمای خودشونو بسد در رد، چون افرادی که بعد رئیس کمیته المپیک و دبیر کمیته المپیک انتخاب کنن، راهبرهای فدراسیون ها و یه سری ارگان های دولتی، نماینده ارتش، آموزش پرورش و جای دیگه، اینا قرار بود که بسد اینا میتونن باید رای بدن و رئیس کمیته ملی المپیک و دبیرشون انتخاب بکنن. اینا اومدن از الان مورد چیز قرار میکنن و تصمیمشون این بود چند تا رئیس فدراسیون دیگه هم عوض کنن که با توجه به بسد این فشاری یه دفعه بسد یه حجمی توی رسانه ها و اینا ایجاد شد، اینا مجبور شدن جلوی این کار رو بگیرن و تهران ها چند تا فدراسیون اونا هم تا به مزید کمیته بینانی المپیک و فدراسیون های جهانیشون الان دارن پیگیری میکنن که علی‌رغم اینکه مقررات بین المللی فدراسیون های جهانی ورزشی برای مقامات ورزش ایران نیز مشخص است و تمامی این نکات شفاف معلوم هست، آخه چطور میشه که مقامات ورزش ایران دست به چنین کاری بزنن که فدراسیون های متفاوت ورزشی ایران مانند دوچرخه سواری، قایقرانی، شنا، شیجه، واترپولو و غیره مورد تعلیق قرار بگیرن؟ آخه کدوم عقل سلیمی با چشم باز چنین زیان و ضرری رو به ورزش ملی خودش میزنه؟ ما فکر کردیم آقایون خیلی این قضیه رو راحت گرفتن، نمیدونستن که فدراسیون جهانی در کمیته بینالمللی المپیک اینقدر بسط مصر و اینقدر با جدیت پیگیری میکنه. اینا فکر میکردن حالا اینا رو در یک کار انجام شده قرار میدن، رئیس فدراسیونا رو عرض میکنن، چهار تا دیگه رو میذارن و اونا رو هم انتخاباتش رو برگزار میکنن، اعلام میکنن یا انجام شده و حالا دیگه یه جوری بسط به قول معروف رفع و رجوعش بکنن. ولی ما فکر نمیکنم اونا کوتاهیان و دست سخت پشت قضیه وایستادن و دارن تهدید میکنن، تهدید کردن و حتی بعد فدراسیون هم تهدید کردن. پیش بینی شخصی شما چیه آقای زنگی آبادی در مورد عملکرد احتمالی مقامات ورزش ایران برای رفع تعلیق؟ والا نمیتونم اینا باید برن یه توجیه خوبی داشته باشن اونجا خانه کننده باشه و اصلا نمیدونم چی اتفاقی خواهد افتاد. فعلا نمیدونم باید منتظر اکثر فدراسیون ها در آینده نزدیک مثل دوچرخه سواری این کنن 20 سپتامبر چیز داره 19 یا 20 سپتامبر توی ماستریخت هلند یه جلسه هست که توی قضیه روی موضوع رسیدگی میکنن و به رأی گذاشته میشه تصمیم گیری میکنن. من فکر میکنم فقط باید منتظر مدونم بین چه اتفاقی رو چون کار خاصی رو نمیتونم انجام بدم. اونا تعدید کردن یا رؤسای فدراسیون قبلی برگردن سر کارشون این کار به حساب بتونن این مسئله رو رفع کنن به حالت عادی برگردونن یا اینکه تعدید میشه. یعنی صراحتا تاکید کردن. آیا در این صورت شما حاضر خواهید بود آقای زنگی‌آبادی برگردین مجدداً به سمت ریاست فدراسیون دوچرخه سواری ایران؟ نه من دیگه علاقه ندارم دیگه برگردم تو فدراسیون اولاست. چون ورزش مملکت ما ورزش مریضیه. یک حالتی هست که مثلا آدما میان وقتشون و زندگیشون و آبروشون رو میذارن کنار این ورزش بعدن اینطوری باشون رفتار میشن فکر کنم درست نیست اصلا. نه من علاقه ندارم دیگه ورزش بشم. آیا اصولا شما پس از اینکه برکنار شدین هیچ گونه اعتراض رسمی ارائه ندادین؟ نه من چون وسط اوضاع ورزش کشورمون رو بهتر میدونم، سوالات ورزش رو میدونم، همینه دیگه سیستم ورزش ما همینه. آدم ها رو بسرد تا جایی که بتونم ازشون استفاده میکنم هر وقت هم موقعیت خودشون در خطر باشه یا منافع خودشون بگیرن منافعشون از جایی دیگه بهتر تامین میشه خیلی آدم ها رو راحت میذارن کنار خیلی آدم ها رو له میکنن و سیستمی هست که توی حاکم بر ورزش من میکنم. چه چشم‌اندازی رو حالا شما دارین برای ادامه چنین روند تخریبی و منفی در ورزش ملی ایران؟ خب تا به حال می‌دونید این قانون الان یه چند سالی هست که اول فدراسیون جهانی فوتبال فیفا این اقدام رو انجام داد، پشتیبانی کرد از رؤسایی که تو کشورهای مختلف انتخاب میشن به عنوان نماینده فدراسیون جهانی، از اونها حمایت کردن و نذاشتن که دولت دخالت بکنه. بعد از اونم که تعریف پیدا کرد به فدراسیون‌های دیگه و فدراسیون‌های دیگه هم تا به حال که از رو نسخایی که میشد خیلی آدم ها پیگیری نمی کردن پس هم کشتی رو عوض کردن بنده خدا چیزی نگفت رفت کنار بقیه رو عوض کردن چیزی نگفت ولی خب یه که صداش در اومد یه جویه نفر اعتراض کرد دیگه این باعث شد که فدراسیون جهانی اطلاع پیدا بکنن و پیگیری بکنن و خب نتیجه همین شده که الان تعدید کردن که ورزش کشورمون رو تعدید میکنن. جهل و جنون که میهن ایران بود و شد دگر ایرانستان کنون، سبز و سپید و سرخ ملیگرایی را چه شد، شیر و خورشید را مهر ایرانی بودن را چه شد. من ندانم که بهر چه بود این بیوطنی که از ملک میهن جداییم و برایت کنون حتی ز تازی سخت سخنی، ز دیده اشک و ز دل خون جاری است امروز دگر، برخیز هموطن که گر نشینی نماند ایرانی فردا دگر، برخیز هموطن که گر نشینی نماند ایرانی فردا دگر. گلای تو کوچه ها